श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नगा ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। श्रील प्रभुपाद और सभी वैष्णवाचार्यों भगवद्गीता का सत्य सिद्धांत प्रकट करते हैं। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि गीता में कर्म, ज्ञान और योग, कर्म ज्ञान योग और भक्ति, ये चारों विकल्प पथ है और जैसे इच्छा हो वैसे आप कोई भी रास्ता पालन कर सकते हैं। तो ये सभी श्लोकों में भी सामान्य विचार से ऐसा लगते हैं, लेकिन गीता का मूल सिद्धांत समझना चाहिए। जैसे कि गीता के अनेक श्लोक में प्रकट है, भक्त्या मां जानाति नन्दना भगवत भक्तो मज्जाजी मां नमस्कुरु मामे वैशसी सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे अहम हि सर्वयज्ञानं भुक्ता च प्रपुरेव च मतः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। तो ऐसे गीता में बहुत श्लोक में स्पष्ट है कि कृष्ण ही भगवान है, वे ही आराध्य भगवान व्रजेश तरयो, वे ही आराध्य भगवान और इनकी आराधना करना जीवन की चरम सिद्धि है। और काम, ज्ञान, योग ये सभी है, लेकिन योग श्री में सर्वोत्तम सोपान है भक्ति। और यदि हम भक्ति नहीं करते हैं तो काम, ज्ञान, योग, केवल काम, ज्ञान, योग करने से अगर कम से कम थोड़ी सी भक्ति मिश्रण नहीं होते हैं तो ये सब काम, ज्ञान और योग निष्फल होगा। जैसे कि नारद पंचरात्र में भी ऐसे लिखे कि आराधित हो यदि हरिस तपसा तथा किम, नाराधित हो यदि हरिस तपसा तथा किम, अंत बहिर् यदि हरिस तपसा तथा किम, नान्थो बहिर् यदि हरिस तपसा तथा कि अगर हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो तपस्या इत्यादि करने से क्या फायदा होगा। और अगर हम पूरी भक्ति में तन्मय होते हैं तो तपस्या इत्यादि करने से कोई जरूर नहीं है। अंतर भी है, अंदर में बाहर में, वही नृसिंह हृदय नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह, अंदर में देखता हूँ बाहर में देखता हूँ सभी जगह में जिसमें जाता हूँ सभी जगह में नृसिंहदेव भगवान उपस्थित होते हैं। तो ऐसे साक्षात्कार अगर हो तो जब जब मतलब कर्म करने और जब और तपस्या यज्ञ इत्यादि करने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति ही जीवन की संसिद्धि है। भगवत भक्ति ही नस्य जाति शस्त्र जपस्तप प्राणस्य एव देहस्य मंदनम लोकरंजनम। एक विधि है कोई कोई सभ्यता में कि एक आदमी जब मर जाते हैं तो लोग फाइनल रिस्पेक्ट देते हैं, तो अंतिम आदर करते हैं। तो वो मर गए हैं लेकिन अच्छे पोशाक पहनता है और एक कुछ लिपस्टिक फेस पाउडर ये सब लगाना है, जैसे कि वो आदमी मर गए हैं लेकिन थोड़ा अच्छा देखते, थोड़ा अच्छा देखते लेकिन शव है तो शव कैसे अच्छा हो सकता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में जब भी मर जाते तो तुरंत जलाना पड़ेगा, ऐसी विधि है। लेकिन दूसरे सब नीच सभ्यता में ऐसे होते हैं। तो इस श्लोक में मंतव्य है कि सब कुछ जो हम करते हैं, कर्मकांड या जप और जाति शास्त्र अध्ययन करना, तपस्या और दम्भिक होना कि मैं बड़ा ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया था, तो ये सब निष्फल है, बेकार है, निरार्थ है। अगर भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं होती है ये सब कोई अर्थ नहीं है। वो उदाहरण देना है कि शाप को श्रृंगार देना, जैसे मैं जप करता हूँ ओम ओम ओम ओम जो भी होते हैं, या गीता अध्ययन करता हूँ, लेकिन हर रोज 7 दिन 24 घंटे में भी अगर गीता अध्ययन करना है लेकिन और शास्त्र के गीता का वास्तविक अर्थ निष्कर्ष नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। शाप को अलम कर देना जैसे अर्थ नहीं है और शोभा नहीं दिखते, जैसे शोभा जैसे ही दिखते लेकिन एक्चुअली अमंगल है। तो ऐसे है, भक्ति जीवन की संस्कृति है और समस्त वैदिक शास्त्रों के एक ही उपदेश है, भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है, वे ही सर्वोत्तम है, वे ही हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्तित है, वे ही सभी वस्त्रों के स्रोत है। और इसलिए इतिमत्ता भजन्ते मां बुद्ध भाव स्मृता, इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों जानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और इसलिए इनकी भावमय सेवा करते हैं। तो यही समस्त शास्त्रों के एक ही सिद्धांत है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदर अंते च मध्ये च सर्वत्र हरि गीयते। कोई कोई बोलते हैं कि एक शास्त्र में कर्म कांड्य यज्ञ इत्यादि को जड़ देना है और दूसरे शास्त्र में ज्ञान मार्ग अनुमोदित है और योग शास्त्र भी है और भक्ति शास्त्र भी है। तो ऐसे है लेकिन सबके एक केंद्र बिंदु है कृष्ण भक्ति, और मूर्ख लोग ये सब नहीं समझते और इसलिए सोचते कि अलग अलग रास्ते हैं और सब एक ही एक सभी समान है, लेकिन नहीं। काम करने से अगर हम कृष्ण भक्ति ये स्तर तक नहीं पहुंचते हैं तो वो काम तो केवल काम है। धर्मस्व अनुष्ठित विश्व से कथा सूर्य नौपाद्यादि रचन श्रम ही केवल सब कुछ जो हम करते हैं, तो उससे अगर हम कृष्ण भक्ति भावना नहीं मिलते हैं तो उससे कहते हैं क्या होते हैं श्रम एव ही केवल। कल ये बोल सकते कि मैं श्रम किया था, बहुत काम किया था, तो गाधा भी काम करते हैं तो गाधा का क्या फायदा है, गाधा तो गाधा है और मनुष्य भी गाधा है। धार्मिक और शास्त्रीय निर्देश पालन करके भी अगर कृष्ण भक्ति नहीं मिलते हैं तो नर पशु है, यही शास्त्र का सिद्धांत। तो लोग यही सभी रास्ते है, काम ज्ञान योग शास्त्र में ये सब के वर्णन है। लेकिन इसका क्या उद्देश्य है कि शास्त्र में ये सब वर्णन है कि क्योंकि लोग सामान्य लोग तो गाधा जैसे है और बुद्धिहीन लोग नहीं समझते कि जीवन की एक ही लक्ष्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि सब कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है। कृष्ण भक्ति ही जैव धर्म, यही धर्म है। तो सब जीव के लिए यही धर्म है कृष्ण सेवा करना। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, लेकिन कृष्ण को भूल करके हम इस भौतिक जगत में आया है। कृष्ण बहिमुख हो भोग वंश करे निकटस्थ माया थारे जापटिय धरे। कृष्ण बहिमुख हो, कृष्ण को द्वेष करके हम भौतिक सुख के लिए इस भौतिक जगत में आया है और माया हमको पकड़ लिया है। तो इसलिए हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। जो हमारे वास्तविक स्वार्थ है, सब स्वार्थ के लिए व्यस्त, विशेषकर दुबई में स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, पैसा पैसा पैसा, धीरम धीरम धीरम, काम करो धीरम मिलो और शॉपिंग करो शॉप टिल यू ड्रॉप, ये दुबई का जीवन है, पूरा मायिक जीवन है। तो ऐसे लोग सोचते तो यही हमारे स्वार्थ है, लेकिन नथे विधु स्वार्थ गति ही विष्णु। हमारे वास्तविक स्वार्थ है आध्यात्मिक स्वार्थ, क्योंकि हम आत्मा है, हम देह, हम शरीर नहीं है। शरीर यही शब्द का मतलब जो नाशवान है। कोई कोई बोलते कि शास्त्र में ऐसा लगे कि परम सत्य अशरीर है, तो इसका मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है। अशरीर यही शब्द का मतलब है, अशरीर इसका मतलब कोई शरीर नहीं है। तो वो सही है, कृष्ण का कोई शरीर नहीं है, कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह है और वो सच्चिदानंद विग्रह ही कृष्ण है। कृष्ण और कृष्ण के रूप अभिन्न है, लेकिन कृष्ण का कोई शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर शब्द का मतलब जो नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, अर्थात जो भौतिक है, भौतिक रूप वो शरीर है, लेकिन कृष्ण का कोई शरीर नहीं है। तो सभी शास्त्र का सिद्धांत है ये कृष्ण भक्ति करना। लेकिन जो मूर्ख मूढ़ा, तो ऐसे शब्द शास्त्र में है, नहीं समझते और सोचते हैं कि इंद्रिय सुख मेरा स्वार्थ है, तो नहीं समझते। नथे विदु स्वार्थ कहते हैं विष्णु दुराश ये बहिरार्थ मानिना, बहिरार्थ सोचते हैं कि जो बहिर अर्थ जो आध्यात्मिक नहीं है, जो भौतिक है, वो मैं ये सभी चीज संग्रह करना तो वो मेरा स्वार्थ है। लेकिन नहीं जानते कि वास्तविक स्वार्थ है आध्यात्मिक स्वार्थ। तो इसलिए शास्त्र में ऐसे ही अनुमोदन है, कर्म करो शास्त्र के अनुसार, पुण्य कर्म करो। पुण्य कर्म करने से तुम स्वर्ग जा सकते हो, वहां पर विशाल सुख मिल सकते, Svargalokam Vishalam Vishalasuk Milsamtu. So kisliye aise lage shastra mein, kyunki swarg jana jeev ka vastavik swarg nahi hai. Jeev ke ek hi vastavik swarg hai, Krishna bhakti prapt karna aur Krishna bhakti karna. To aise lage kyunki amtor log murkh hai aur agar aise samanya logon ko bajana hai bhakti karo sabadhamam parityaja mamekam sharanam vraja krishna ki charanam mein sharan lo to sadharan log to aisi baat swikar nahi karenge kyon krishna ki seva karenge to khud ki seva karta hu wo acha main hu aur krishna krishna hai to krishna to khud ki seva kar sakte ho main khud ki seva karta hu kyon krishna ki seva karunga mame kam sab kuch krishna ko dena kyon wo ek vyakti hai main ek vyakti hu to hum democracy hai sab equal opportunities to kyon krishna ko itna sadan dete hu wo theek nahi hai sab saman hai to aise log सोचते बोलते कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है तो इसलिए शास्त्र में ऐसा देखे शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्म करो और पुण्य करने से तुम स्वर्ग जा सकते हो वहां पर इतना सा तकलीफ नहीं मिलते जैसे कि दुबई में मिलते तुम इंद्रिय सुख मिल सकते हो तो ऑफिस जाना फैक्ट्री जाना का कोई जरूरत नहीं है स्वर्ग लोग में खाली अप्सराओं के साथ नाचना होते हैं तो यहाँ पर पुण्य कर्म करना चाहिए फिर वहां पर एंजॉय करो ज्यादा एंजॉय कर सकते हो तो ऐसे लग क्यों है शास्त्र क्योंकि लोग मूढ़ा है मूर्ख है और जैसे कि लोग शास्त्र विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे इसलिए ऐसी विधि है वो भूमिका है आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक नहीं है लेकिन जैसे कि लोग अनियमित पशु जैसे इंद्रिय सुख और विषय भोग नहीं करेंगे जैसे कि कुछ नियंत्रण होगा लोगों को इसलिए ऐसे लगे कि ऐसे पुण्य कर्म करो और ये सब पुण्य कर्म करने में विष्णु आराधना की आभास होते ये लोग जो यज्ञ पुण्य कर्म में सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञ करना और यज्ञ पति कौन विष्णु तो कर्म कर्म में विष्णु आराधना होती है तो वो वास्तविक आराधना नहीं होती वो भक्ति नहीं होती है तो लोग विष्णु आराधना करते हैं और सोचते कि विष्णु आराधना करने से विष्णु भगवान हमको बहुत कुछ देंगे हम कृष्ण से और या भगवान विष्णु से हम अवसर मिलेंगे और ज्यादा इंद्रिय सुख मिलना तो ये भक्ति नहीं है लेकिन भक्ति का आभास है और इससे पहला समझना हो सकते कि विष्णु ही भगवान है और इनकी सेवा करनी चाहिए वो सेवा नहीं है लेकिन सेवा प्राइड तो ऐसे काम करने से कर्म करने विष्णु सेवा करने से अगर कोई भाग्यवान है ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज तो भाग्यवान लोग वास्तविक गुरु मिल सकते और गुरु जो वास्तविक गुरु है ये सब बताएंगे कि आप पुण्य के लिए विष्णु की आराधना करते हो, लेकिन यही समझना चाहिए कि केवल भौतिक स्वार्थ के लिए विष्णु की सेवा नहीं करना चाहिए। वास्तविक सेवा है निस्वार्थ, न धनम न जनम न सुंदर कविता मम जन्मनी जन्मनी श्री भगवत भक्ति रहित ईश्वर। हे भगवान, अब तक आपकी सेवा किया धन जन्म सुंदरी इत्यादि के लिए, लेकिन अभी समझ ले कि ये सब भौतिक स्वार्थ के लिए आपकी सेवा नहीं करना चाहिए और मुक्ति के लिए नहीं, तो केवल प्रेम के लिए आपकी सेवा करना चाहिए। जब तक हम धन जन सुंदरी इत्यादि चाहते हैं तो विष्णु आराधना करके भी हमारी स्थिति पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठ ऐसा, तो वैसे चालू रहेंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि विष्णु आराधना केवल विष्णु की प्रीति के लिए होना चाहिए। तो ऐसी भक्ति हम सद्गुरु वास्तविक गुरु तो ऐसे उपदेश हम मिल सकते हैं। तो जो कर्म खंडीय है, जो कर्म खंड है, तो ऐसे इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर कर्म खंड से डायरेक्ट भक्ति में नहीं आते हैं तो दूसरी संभावना है कि ये सब कर्म खंड करने से और विशाल इंद्रिय सुख मिलने में तो खड़े बीच में ऊब जाते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर जाते स्वर्ग फिर तेतम भुक्वा स्वर्ग लोकम विषम क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विषम एवं सही धर्मम अनुप्रपदा गतागतम काम काम आवलंबे। तो जो थोड़ा बुद्धिमान है तो ये सब कर्म कर्ण पालन करने में सोचते हैं कि सब पुण्य कर्म करने से हम ऊपर जाते हैं स्वर्ग लोग, और कुछ समय आपसे उनके साथ भोग करते हैं, फिर वापस आते हैं इस मर्त्य धर्म इस पृथ्वी में, फिर और संघर्ष करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, और वो प्रयास में वो स्वर्ग जाने के प्रयास में अगर कुछ छूटी हो तो हम ऊपर नहीं जाएंगे अभी तो हम नीचे जाएंगे मृग महाराज जैसे। तो जो बुद्धिमान है सोचते कि, और दूसरी बात भी है कि वो अप्सराओं के साथ नाचने से इतना सा आनंद नहीं होते हैं, इसमें क्या है, सोमरस फिरने से इतना सा आनंद नहीं होते, क्या सुख है ये इंद्रिय सुख, क्या है श्रुति सुख। हम केवल सुनते हैं कि ये इंद्रिय सुख से हम सुखी होंगे, लेकिन उसमें वास्तविक सुख नहीं होते। जैसे कि भैया यहाँ पर मतलब दुनिया में सोमरस फिन्न नहीं होते, वो स्वर्ग में स्वामी होते, यहाँ पर सोमरस नहीं पीने, विस्की बियर वोडका अल्कोहल पीने, और उससे क्या होते हैं तो कुछ आनंद होते हैं, लो क्लास आनंद, वही लो क्लास कुछ आनंद होते, लेकिन क्या उसमें एक्चुअली क्या आनंद है। तो शराब पीने से लोग पागल जाते हैं, तो लोग तो पागल है, तो अगर पागल नहीं हो तो क्यों शराब पीते हो, तो पागल है और ज्यादा पागल हो जाते हैं शराब पीने से। और फ्राइडे मॉर्निंग वेस्टर्न कंट्रीज में संडे मॉर्निंग होते हैं, फ्राइडे मॉर्निंग या फ्राइडे दोपहर उठते हैं और सिर दर्द बहुत होते हैं, कल क्या हुआ, एंजॉय किया था तो क्या एंजॉयमेंट है, लेकिन श्रुती सुख तो सब बोलते हैं, तो विस्की पियो, शराब पियो, इससे बहुत सुखी बन रही, लेकिन सुख क्या है, क्या है, बहुत लो क्लास सुख होते हैं और उससे तबीयत बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, लिवर कैंसर इत्यादि, सिरोसिस और हेडेक होते हैं और सब, पैसा भी पैसा का पूरा नुकसान होता है, लेकिन ऐसे एडवर्टिजमेंट होते हैं, एंजॉय खाली शराब पीना नहीं है, ऐसा ओ नया सोनी इन्वेंशन, न्यू थिंग, बाय इट, ओनली 3000 dirhams, ओनली 300, न्यू लेटेस्ट ग्रेटेस्ट, बाय इट, बी हैप्पी, खरीद लेते ओ ये चीज नहीं है, वो सस्ते वॉकमैन है, लेकिन आप कल्पना करो ये सोनी के लेटेस्ट चीज है, खाली 400 dirham हम खरीद लिए है तो घर में है, लेकिन उससे हम सुख नहीं, इसको देखने से सुनने से सुख नहीं होते, और करीब थोड़े से सुख होते, लेकिन इतना सा नहीं जैसे कि एडवर्टिजमेंट में होते, उससे खरीदने से हम इतना सुखी होंगे और ज्यादा सुख होते हैं मिस्टर सोनी और 400 dirham उसके जगह में, लेकिन वो भी सुखी नहीं है, 400 crore dirham उसके जगह में है, फिर संतुष्ट नहीं होते और जानते असंख्य कामना है, तो ये भौतिक स्थिति है, और जो थोड़ा सा बुद्धिमान है सोचते कि ऐसे सुख नहीं, कोई सुख नहीं होते हैं, इसलिए मैं ज्ञानी बन जाता हूं, अभी मैं ज्ञानी हूं, उदासीन, कोई आसक्ति नहीं है सोने के किसी चीज को, मेरी कोई आसक्ति नहीं है, और ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं, वैरागी, ज्ञान मार्ग है, ज्ञान हम समझते हैं कि ये भौतिक सुख में इंद्रिय सुख में कुछ सुख नहीं है, इसलिए हम अनासक्त होंगे और मुक्ति के लिए ही हम प्रयास करेंगे, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग अलग है, लेकिन दोनों के एक ही लक्ष्य है, तो सभी प्रकार के भौतिक सुख से अनासक्त होकर मुक्ति प्राप्त करना, तो ऐसे ज्ञान मार्ग और योग मार्ग कर्म मार्ग से अच्छा है, अच्छा है, लेकिन भी जैव धर्म नहीं है, वो जीव की वास्तविक धर्म नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग ज्ञानी और योगी जानते हैं कि भौतिक स्थिति में कोई सुख नहीं होते हैं, और इसलिए भौतिक तथा कथित सुख से अनासक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं समझते कि समझते क्या क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए नहीं समझते, तो भौतिक सुख के लिए प्रयास करने से क्या होते हैं, सुख नहीं मिलते और इतना सा सुख मिलने में इतना सा दुख साथ साथ मिलते, तो ये भौतिक स्थिति है, तो इसलिए हम भौतिक सुख का प्रयास बंद करेंगे और मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे, ये ज्ञान मार्ग है, लेकिन ऐसे ज्ञान हम नहीं समझते कि जैव धर्म क्या करना चाहिए, सब कुछ बंद करते हैं, लेकिन हमारे वास्तविक कर्तव्य क्या है नहीं समझते। हम जीव है, जीवेश रूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का धर्म या कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना। तो भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करके भी अगर हम केवल मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो वो स्थिति वो प्रयास वो भी ठीक नहीं है। एक उदाहरण दे सकता हूं तो समाज में सबके कर्तव्य कुछ काम करने एक भौतिक उदाहरण देता हूं तो ऐसे कोई कोई फैक्ट्री में काम करते कोई कोई ऑफिस में कोई कोई दुकान में ऐसे कुछ ना कुछ काम करने चाहिए फिर आप अच्छे नागरिक बनेंगे। तो और अच्छे नागरिक के विपरीत है क्रिमिनल अपराधी बदमाश डाकटी और लूटना चोरी ये सब करते। तो अगर ऐसे चोरी बंद करते तो वो अच्छा है ना, लेकिन अगर कुछ नहीं करते या खाली घर में रहते हैं सोते हैं कुछ काम नहीं करते हैं तो उसकी स्थिति पूर्ण अच्छी नहीं होती। तो अभी तो बुरा काम बंद किया है लेकिन कुछ अच्छा काम करने चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञान हम इंद्रिय सुख का प्रयास बंद करते लेकिन वो अच्छा है लेकिन जो करना चाहिए इसके बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसे ज्ञानी तो ज्ञानी नहीं है, सोचते हम ज्ञानी है तो इतना सा ज्ञान है कि बदमाश होना ठीक नहीं है। देखिए जब तक कृष्ण सेवा नहीं करते हैं तब तक बदमाश रहते हैं तो इतना बड़ा बदमाश नहीं होते फिर भी बदमाश होते। तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए ये सभी शास्त्र का सिद्धांत है और ये कर्म मार्ग है ज्ञान मार्ग है। तो ज्ञान मार्ग है वो अच्छा है कर्म मार्ग से तो ठीक है ये सब बंद करो खुद का इंद्रिय सुख स्वार्थ के लिए ये वो प्रयास बंद करो ठीक है हम बंद किए लेकिन अभी क्या करना चाहिए वो समझना चाहिए। तो जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो तब तक जीवन की वास्तविक संस्थिति नहीं मिलते। तो इसलिए गीता में काम ज्ञान योग तो ये सभी पद्धति का वर्णन है लेकिन ऐसा नहीं है कि गीता में श्री कृष्ण की वाणी है तो जैसे ये चाहो वैसे करो एक या दूसरा धार्मिक मार्ग पालन करो नहीं है क्योंकि अंत में श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मांतरित माम एकम शरणम व्रज सभी प्रकार के बाह्य धर्म छोड़ के इस धर्म में आओ जो वास्तविक धर्म है कृष्ण की सेवा भगवान श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करके वो चरणों की सेवा करनी। तो ये सभी धार्मिक मार्ग का वर्णन है गीता में। तो किस लिए वर्णन है जैसे कि अर्जुन के बाद सभी बुद्धिमान व्यक्तियों विचार कर सकते कि कर्म मार्ग उत्तम नहीं है, ज्ञान मार्ग उत्तम नहीं है, योग मार्ग उत्तम नहीं है, उत्तम मार्ग है कृष्ण भक्ति। तो यही भगवद गीता का सिद्धांत है, तो यही समझना चाहिए। कर्म, ज्ञान, योग, ये सभी, ये सब का वर्णन है शास्त्र में, लेकिन शास्त्र का उद्देश्य नहीं है लोगों को खाली ज्ञानी, योगी, कर्मी बनाना। शास्त्र का उद्देश्य है सबों को कृष्ण भक्त, आत्मसमर्पित भक्त बनाना। और अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारे कर्म, ज्ञान, योग सब सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं। कृष्ण भक्ति में भी कर्म, ज्ञान और योग है, लेकिन वो साधारण कर्म, ज्ञान, योग नहीं है। जैसे कि कर्म है, कुछ भक्ति में कुछ करना है। भक्ति का मतलब नहीं है खाली गुहा में बैठ के माला करना, कुछ काम भी करना है, मंदिर मार्जन और भगवान को अर्पण के लिए कुछ भोग बनाना, तो वो ही कर्म है। और पुस्तक छापना, भगवद गीता और पुस्तक परिवेशन करना, तो ये सब कर्म है, लेकिन वो भक्ति, वो कर्म मार्ग नहीं है, वो भक्ति है, क्योंकि वो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए करना है। तो साधारण कर्म और भक्ति में ही वो काम जो करना, वो दोनों अलग है। क्यों, कैसे? घर में हम झाड़ू लगाते हैं और रसोई करते हैं, और भक्तों के घर में भी ये सब करना है, तो क्या फर्क है? तो एक ही काम करना है, लेकिन उद्देश्य पृथक है। कर्मी लोग ये सब करते हैं, जैसे कि हमारे मकान साफ ऐसे होगा, जैसे कि हम साफ अवस्था में इंद्रिय सुख के लिए प्रयास कर सकते हैं। हम अच्छे लगते हैं कि सब कुछ साफ होगा, फिर हम ऐसे साफ स्थिति में भोग करेंगे। और हम रसोई करते हैं, जैसे कि वो सब सब्जी ठोकर इत्यादि से हम स्वाद मिलेंगे, हम स्वाद मिलेंगे इसमें, वो बहुत अच्छे चीज बनाते हैं, उससे स्वाद, ज्यादा स्वाद। तो खुद का सुख के लिए करना है। और भक्तों तो एक ही काम करते हैं, भक्त गृह में सफाई करना है और रसोई करना है, हम रसोई करना है, हम ऐसे नहीं बोलते, भोग बनाते, वो भगवान का सुख के लिए, इसलिए भोग बोलते हैं। तो एक ही काम का, दोनों काम है, लेकिन भक्तों जो करते हैं तो सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए वो भक्ति होते हैं। यही फर्क है, काम तो एक ही है लेकिन उद्देश्य अलग है, और इसलिए फल भी अलग होते हैं। और ज्ञानी हम भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन और कर्मी भी भगवद गीता पढ़ते हैं, लेकिन कर्मी और ज्ञानी के उद्देश्य है भगवद गीता पढ़ने से भगवान कृष्ण को भोग करना। हम भगवद गीता पढ़ते हैं और ऐसे सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि हम भगवान हैं, पूरा भगवत भगवद गीता पढ़ लिया है और ऐसे सिद्धांत मिला है कि वो सब एक ही है और हम भी भगवान हैं। जो जो लैक भगवद गीता में नहीं है, मुझे नहीं मालूम कैसे बोलते भगवद गीता लैक के, ऐसे बोलते कि गीता में ऐसी बात है कि और सब एक ही है और सब भगवान है, तो गीता में कहा है ऐसा लगे, भगवान कृष्ण ऐसे नहीं बोलते। लेकिन क्योंकि ऐसे व्यक्ति कृष्ण को द्वेष करते हैं, इच्छा द्वेष से बोलते हैं, न द्वंद्व मोह है न भारत सार्वभूता के सर्वम सारेयम विप्रंत, क्योंकि कृष्ण पर द्वेष भाव है, इसलिए वो भगवत गीता का वास्तविक और स्पष्ट सिद्धांत नहीं समझते। तो ऐसे व्यक्ति कोई कोई भक्ति जैसे दिखाते, कृष्ण की पूजा करते, लेकिन वो पूजा भावना नहीं है। कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन सोचते हैं कि कृष्ण ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है, यह सब कृष्ण। और ऐसे बहुत व्यक्ति है जो विष्णु सेवा करते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे व्यक्तियों के साथ बात करना है तो ऐसे व्यक्ति कहेंगे कि कृष्ण का कोई रूप नहीं है, कृष्ण की कोई अस्तित्व नहीं है, हम खाली ऐसे रूप की पूजा करते हैं जैसे कि हमारे ध्यान के लिए सुविधा होगा, लेकिन वास्तव में भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ऐसे बहुत व्यक्ति जो भगवान की सेवा करते हैं लेकिन वो सेवा नहीं है, वो एक्चुअली सेवा का नाम में द्वेष भाव प्रकट होते हैं। इसके बारे में कहो हम कुछ पढ़ लिया है, श्रील प्रभुपाद का एक चमत्कार मंतव्य है इसके बारे में। क्या है वो अवजान अंतिम उधा, और उसके बाद मोघाशा मोघ कर्मानो मोघ ज्ञान विचेत सह, कौन से श्लोक क्या नंबर है? हाँ देखता हूँ, नचा सर्वभूता नचा न। हाँ ऐसे प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि ऐसे अनेक भक्त है जो आप हरे कृष्ण ऐसे इसके देखना मुश्किल है, ऐसे अनेक भक्त है जो आपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। भक्ति करते लेकिन अंदर में श्रद्धा नहीं है, वास्तविक श्रद्धा नहीं होती है। तो दिखाते हैं मैं बड़ा भक्त हूं लेकिन वास्तव में श्रद्धा नहीं है। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता, नहीं होता। ऐसे एक बार मैं कर्नाटक में था और एक आदमी उससे कुछ चर्चा की और वो उसके फैमिली में बहुत फिरी में नारायण सेवा चल रहा थी, और वो भी रोज हर रोज नारायण की पूजा की। लेकिन जब हम चर्चा की फिर वो बोले कि नारायण वो निराकारी है, नारायण का कोई रूप नहीं है, कि मैं व्यक्ति हूं लेकिन नारायण कोई नारायण जैसे कोई व्यक्ति नहीं है। हम पूजा करते हैं वो ध्यान के लिए कुछ सहायता है उससे, लेकिन नारायण ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है। हम ऐसे करते हैं, हमारे फैमिली में ऐसे करना है, लेकिन नारायण कोई ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। तो भक्ति शुद्ध भक्ति होना चाहिए, शुद्ध भक्ति शास्त्र स्थापित होते हैं, और शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्तों से मिलती है। भक्ति स्थु भगवत भक्त संगे न पड़ जाए थे, शुद्ध भक्तों जिनकी पूरी श्रद्धा होती है कि कृष्ण ही भगवान है और भगवान ये शब्द का क्या मतलब है जानते और पूरा आत्मसमर्पण करते हैं, तो वैसे भक्तों से हम भक्ति हो सकते हैं। और ऐसे देखते हैं कि बहुत महाराज है, स्वामी है, योगी है, जो भक्ति भगवान ये सब शब्द बहुत है, लेकिन वास्तव में अंदर में भगवान को द्वेष करते हैं। और भगवत लीला कथा करते हैं, लेकिन ये सब कथा बोलने से स्थापना करने चाहते कि मैं भगवान हूं। ऐसे एक बार सुना था कुंभ मेला में, बहुत दिन पहले की बात, एक शंकराचार्य उधर कुंभ मेला प्रयागराज में, ऐसे बहुत शिविर स्थापित हुआ था वहां पर, कम से कम 9-10 शंकराचार्य था और सब शंकराचार्य का कंपटीशन चल रहा था कौन सा एक्चुअल शंकराचार्य था। तो एक पंडाल में एक शंकराचार्य प्रवचन दे रहा था और मैं वहां से कुछ सुना था, तो ऐसे पक्का मायावादी क्या बोलते, तो पूरा प्रवचन में बोला कि भगवान है और भगवान की सेवा करना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण लीला भी कुछ सुनाता था। मैं सोचता था क्या बोलूं, तो अच्छा बोलते भक्ति करो, भगवान को विश्वास करो, तो ऐसे पूरा प्रवचन चल रहा था और अंत में बोला था कि तो ऐसे भक्ति करो, भगवान को विश्वास करो और ऐसे अच्छा काम करो और ये भी समझना चाहिए कि हम सभी भगवान हैं। तो इसका क्या मतलब, भगवान की सेवा करो तो खुद को सेवा करो, भगवान को विश्वास करो तो खुद को विश्वास करो। और खरे तुम लोग नहीं समझो कि तुम भगवान हो, लेकिन मैं नहीं समझ लिया कि मैं भगवान हूं, तो मेरी सेवा करो, मैं प्रकट भगवान हूं। तुम बोलते हो कि हम भगवान को नहीं देखते हैं, तो कैसे भगवान को विश्वास करने, तो मैं भगवान हूं। यहाँ पर 9-10 शंकराचार्य सब बोलते हैं हम भगवान हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ा भगवान हूं कुंभ मेला में। तो ऐसे ही बहुत ढोंगी है जो भक्ति का नाम में दूसरी बात बोलते हैं और लोगों को मिसलीड करते हैं। तो इसलिए क्या भक्ति क्या है, भगवान कौन है, कैसे भगवान है, तो खाली भगवान भगवान बोलने से कोई फायदा नहीं होते, तो समझना चाहिए भगवान ये शब्द का क्या मतलब है। तो कैसे भगवान भगवान, हम बोलते हैं कृष्ण ही भगवान है, कोई दूसरे नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐश्वर्य से समग्र से वीर से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य शंदन भगे तीन गिना थिंगन। भगवान का मतलब सदा ऐश्वर्य पूर्ण, तो ऐश्वर्य से यश से सौंदर्य से ज्ञान से और वैराग्य से पूर्ण है भगवान, वो कौन है, केवल कृष्ण है। तो ये हमारी दो बुद्धि नहीं है कि हम बोलते हैं कृष्ण भगवान है और ये हमारे मत है, मत नहीं है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो भगवान ही कृष्ण है और इनकी भक्ति करना जीवन की संसिद्धि है और काम ज्ञान योग के उद्देश्य है, ये सब करने से भक्ति में स्थित होना। तो इसलिए कर्म जो है ज्ञान जो है भक्ति में है तो वो वास्तविक काम और वास्तविक शुद्ध ज्ञान है, और सब कुछ जो खंड है भक्ति के बाहर वो केवल माया बंधन का कारण होते हैं। हरे कृष्ण। What is the difference between knowledge and wisdom? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अंग्रेजी में एक शब्द है विजडम। Between knowledge and wisdom, there's one magazine that comes out from Chennai called Wisdom, but it's full of knowledge, interesting things as far as this material world is interesting. Knowledge. So knowledge is one thing, and wisdom is something else. One may have knowledge, but not wisdom. Just like you may have knowledge of this nuclear capability. So one may have knowledge, and that could be used for making nuclear power stations. Is that wisdom? Well, it's better than making nuclear bombs for blowing people up. So knowledge means to acquire information and to understand the information one has acquired, and wisdom means the discrimination to use it properly. Real wisdom is to surrender to Krishna. Body and soul are separate. Why should we pray to Prabhupada's photo and all the Parampara Guru's photo? Because the body of the great devotees is spiritual, it's not material. Because it's fully engaged in Krishna's service, therefore it's not material. Material means that which is conceived of for sense gratification. There's the great acharyas, they have no, their body is not meant for sense gratification. It's completely engaged in Krishna's service. Therefore it's completely spiritual and worshipable. And therefore, when an acharya leaves this world, he appears to die, we don't say he died. We say he has entered the eternal lila of the love, and that form is worshipable. That is not to be burned. We have an altar at home. Is it necessary that we have to do every day morning and evening arti? Or if we do puja morning is and every day gaur arti is like honey? It's saying, is it necessary? Then why keep an altar? If you're not... Altar means we're inviting the Lord, please come. And why we're calling? Because we want to... We should call because we want to serve Him. Is it necessary that we should perform arti every day? Is it necessary that we should remember Krishna at every moment? That is necessary. How should we do? Asking how to do arti, well... You can take this book, which is here in English, Bengali, Hindi, Marathi, Telugu, and Tamil. Beginner's Guide to Krishna Consciousness. It explains how we can practice Krishna Consciousness at home, including how to do the arti. But actually the procedures is one thing, but the understanding and the attitude, that is practically more important than the procedure. Just like I'm saying, this man is doing daily Narayan Seva, but he's actually envious of Narayan. So we have to understand why we're doing what we're doing. That's another big discussion. For initiated and sheltered devotee, before chanting round, what mantra they have to say? This is asking about the Jai Shri Krishna Chaitanya Panchatattva Maha mantra. Should it be chanted before every round? It's not actually required that it be done. If you like, you may do. Hare Krishna.